galegos no baixos. Bueno, pois voltamos a Galicia outra vez. E vamos, pois, a falar con unha poeta galega. Vamos a falar con esta gran poeta galega como é Eli Ríos, que acaba de acadar un premio. Un premio Modesto Rodríguez Figueiredo. Así que vamos a darlles boas tardes. Boas tardes, Eli Ríos. Hola, boa tarde. Como estamos aí nesa nosa Galicia? Pois estamos con unha cicloxénese, aquí chovenos un pouquiño. Sí, chamañe Germa, a cicloxénes. Sí, o que pasa é que puxeron os nomes tan modernos na televisión. Sí, eu chamolle Germán. Sí, busca uns nomes que non vexes. Sí, o sí. Bueno, despois disto, en primeiro lugar, felicitarte por ese gran premio que acabas de gañar. Moitísimas grazas, a verdade que é un premio que non esperaba e que me impresionou cando me contaron, porque é o premio máis antigo de Galicia, non? É o Modesto Rodríguez Figueiredo, de aí saiu Alcalá, Suso de Troa, bueno, hai un montón de escritores que naceron aquí. Uh-huh. Espero que tamén sexa o meu caso, claro. Claro. Porque cando tes que recoller ese premio? Pois mira, vou te dar a primicia porque é o sábado ás 12. Recolles en Catoira, que o... Hombre. O concello que este ano é encargado de levar o premio, sacar o premio. E aí apreto a padrón. Sí, está ali o ladiño, Sí, se eu teño un amigo que vive en Padrón que se chama Masito Beiro, un gran pintor... cando vamos aí, pois vamos por Catoira, por aí, en fin, un sitio que me encanta, é precioso. Unha moi boa terra. Sí, desde logo, sí, desde logo. Ademais, un sitio onde es que, en fin, eu digo que a poesía e iso, aí sale como non vexas, como se foron os pementos. E non só a poesía, sino tamén a narrativa. E a narrativa. Sí, hai pouquinho estiven lendo unha novela moi interesante sobre como chegaron os vikingos a Galicia, ¿no? E como chegaron ao interior de Galicia, e para chegar ao interior teñen que entrar por algún sitio, ¿no? Claro. E un deses sitios era Catoira, precisamente. Sí. Pois, sí. Ademais, aí, por iso digo que Galicia, eu digo que nunca está descoberta. Galicia ten moitísimo agochado ainda. Primeiro de todo temos que concienciarnos nós que temos agochado e despois darlle valor, non? Pois hoxe saía na prensa que se está recuperando todo que as cores do Pórtico da Gloria. Sí. Estamos en pleno século XXI. Eu, con todos os meus anos que teño en riba, aínda nunca vin as policromías do Pórtico da Gloria, non? E parece increíble que ten un tesouro visitado por todo o mundo, que é o Camiño de Santiago, que tan relevante, pois que aínda o esteamos descubrindo agora, no século XXI. Por eso, se está descubrindo. Sí, sí, sí, sí. Porque, desde logo, aí, xa digo, o mesmo co Pórtico da Catedral, que pode ser outros sitios, ademais, ademais, ti que vives aí preto, que estás aí, que tú que ves cada día, ves certos monumentos ou certos sitios que non están ben cuidados. E a xente, que vai a xente, sobre todo os que van de vacacións, dice, pero vai a cousa máis fermosa, vai a cousa... En fin, a xente, turistas que van por aí a visitar, porque eu que me conta moita xente, cando pasan aí por Padrón, ou por aí, ou por outros sitios de Galicia, mira, me enseñan fotos que de verdade, dicía que eso... Mira, eu vivo nunha zona en Elviña, aquí na Coruña, que hai un castro, non? E cando chegaron meus primos de Venezuela, estaban abraiados e dicían, pero como podes vivir ao lado dun castro? E eu dicía, ui, pois eu é que estou acostumada a vivir ao lado dun castro. Claro, pero é que ti non te das conta que nós non temos vestixos desta idade, sabes, destas sí, épocas históricas. E entón para eles era abraiante. E contabas esas historias de Sir John Moore, de Napoleón, e dicían, é que me estás falando da guerra da independencia contra os franceses e os ingleses. E eu, sí. E dicían, pero como podes sobrevivir nun sitio que ten tanta historia, non? E enseñarle despois o que a Torre de Hércules sí, do século II antes de Cristo sí, e saíron de aquí con un síndrome de Stendhal, de non se pode vivir nun sitio con tanta historia, é imposible, sobrepásate. Sí, sí, desde logo, é que é verdade, porque eu, cando vou, a mí gusta me observar moito, non? E quizás non sexa, gusta me observar, pero que quizás non sexa daquelo expresivo, gustame, intento pois expresalo ou escribilo ou tal. Pero a verdade é que cando vas por certos sitios quedas abraiado. Digo, como pode haber isto aquí se eu non o coñecía? Sí. E en cada recunchiño, porque vas ao monte e ao final pois acabas descubrindo un petroglifo ali escondidiño. Sí. Bueno, tamén é outra das grandes desgracias que tivemos, non sei se vistes tamén estes días en Puntis que lle pasaron con un tractor por encima dun petroglifo e estragaron, non? Sí. Por iso dicíamos o que dicíamos ao principio da conversa, de nós temos que ser conscientes das nosas propias riquezas e cuidalas primeiro por nós mesmos e despois para mostralas. Premostralas, porque iso é como ti cuidas a palabra cando faz a poesía. Téntase. Bueno, pero cuídala ou enténtase. Por exemplo, un petroglifo destos que non este ben cuidado, que non este moi limpio, bueno, quizás pois porque non se pode, porque en fin, hai moitas cousas. Pero claro, eu cuido, porque eu teño aquí, cuido que isto non foi, en fin, foi ignorantemente. O mellor non pensaba que pasando yo tractor, pois, se eso se destragara. Que se non, quizás o deixaban sin limpar ou limpando o do outro xeito, que quizás hai outras maneiras de poder facelo, quizás, digo eu. Sí, o que pasa é que neste tempo de recortes e neste tempo de crise, ao final apóstase por desleixar o cuidado, cando realmente o que tiñamos que fomentar é persoas que realmente entendan disto, que realmente é como se eu agora mesmo me poño a escavar un castro, acabaré no destrozando, porque o meu non é a arqueoloxía. Exactamente. O teu é a poesía. A poesía e a ver se a partir de agora tamén é a narrativa. Bueno, pois nada, xa, aquí vas a ter un seguidor. Pois moitas grazas. Hombre, xa me quedei sin o libro da poesía. Pois haberá que solucionar, haberá que mandar un pa aí. Pois nada, haberá que mandar un pa aquí porque eu creime sin él. Pois facemos o compromiso así no aire para que nos queden probas. Pues agora non me podo retractar. Bueno, pois neste premio tamén tu veches moi ben acompañada. No Modesto Rodríguez Figueiredo. Sí. Acompañada por un xurado e despois están de Accessit está Antonio Piñeiro, sí, que é un editor fantástico. Sí. Bueno, a mí me gusta moito como poeta, non? Como poeta, como narrador, perdón. Sí. Antonio Piñeiro, sí, señor. Pero a editorial que ten é fascinante, Gourel, que fai libro artesanal e cuidadísimo, con imaxe, con poesía. Son libros de coleccionista, completamente. Ostras. E despois está César Carracedo, que o último que escoitara dele era unha cousiña aí que fixo para a radio, e é un narrador tamén increíble. Dices que consegue manterche a tensión ata o final. Sí. Porque entonces, que con esta xente, claro, eu digo a veces, porque claro, a poesía é aquilo que nos sale de dentro. E entonces, como a ti, por exemplo, porque xe tiño oído contar de que, por exemplo, lembrándote a tua nai, lembrándote os avós. Sí. Os galegos somos un pobo moi literario, somos un pobo que nacemos con contos, medramos con contos, e se non é do lobo, pois é da viciña do lado, sempre é unha das cousas que apreciaba Gabriel García Márquez de nós, non? Ese imaginario, esas meigas, esas, sí. esas criaturas fantásticas que temos, non? Sí. E a poesía é máis contida. Sí. E a narrativa exixe un traballo, claro, hai que practicalo como todo, claro. E hai que evolucionar e tal, pero tamén é moi divertida, é moi divertida. E aparte de súa narrativa, facer moitas viaxes, quizás, digo eu, entrevistas para aquí, entrevistas para ali, mirar isto, ten o seu traballo. A documentación é a parte máis dura, é a parte sí. máis dura porque son moitos meses, simplemente o mellor para facer unha palabra. Exactamente. Porque, pues mira, a min pasoume con un instrumento musical que aparece neste conto, que son os acordeóns. Eu de acordeón sabía moi pouquiño. Claro. Levoume, só para poñer o nome do acordeón, levoume moitísimo tempo documentarme e ver claro. que tipo de acordeón me acaía ben na narración e tal. O proceso de documentación é duro, non se vou negar. Sí, sí, sí. Claro, é como todo, non? Porque sí. Despois prefacer os escritos, prefacer unha para facer un libro, hai moitísima documentación. Hai que documentarse moito. Sí. Sí, porque a veces non andas atopado por este lado, tens que mirar polo outro, senón preguntar, en fin, porque eu digo sempre que cada pobo ou cada aldea ten a súa historia. E a pena pois é que ninguén deixe escrito nada. Pois mira, hai unha parte desta narración que levou o premio que se desenvolve en Grovas, que é unha aldea de Pontevedra, unha aldea de Lalín. E interesábame precisamente esta aldea porque é unha aldea abandonada, unha aldea na que sí existiu a vida e por diversos motivos que non vou revelar porque entón arruinou claro. todo o conto, pois foise abandonando e hoxe en día quedan casas pechadas, que é moi galego o de a xente que emigra sí. e deixa as casas pechadas por se algún día poden volver á patria e volvelas a abrir. Claro. E é unha parte desta narración. Sí. O que pasa é que, claro, todo este proceso que faz de documentación, de traballo, de redacción, ao final, cando é recoñecido como neste caso, é un subidón de adrenalina impresionante. Sí. Claro, despois tamén baixas e dís, ai, Dios mío, que o meu texto leu non Antonio Reigosa, Isidro Novo, David Otero, Anxo Sumai, que non estamos falando de amateurs, estamos falando de xente que leva publicando desde que antes de que eu nacera. Señores catedráticos. Sí, que non falamos de que entón, claro, aí de repente vence unha responsabilidade en riba que dís, non sei como vou ser capaz de sair desta. Porque claro, eso é o mismo que cando se fai un escrito. Eu, de vez en cuando, tamén fago algo así para unha revista, pero doño a corrixir pois a un compañero, a Xulio Couchil. Sí. Que fin e a cabo é filólogo, e entonces eu doño a corrixir, porque claro, quizáis hai moitas palabras, che falta unha como, che falta un acento, ou comes unha letra, en fin. Ou pronuncias de diferente maneira o normativo, porque da zoa que son eu, pois non é o galego-galego. Non é o galego que se escribe, galego é. Sí, bueno, exactamente. Galego sí é, pero non é o galego que se escribe. E a veces, pois vai xixi, porque eu son de escribir a man. Vai xixi a man, a falar como, a escribir como falas. Isto tamén é unha das cousas que na poesía é precisamente unha das cousas máis fermosas, non? O de poder traballar coas palabras das distintas zonas. Non? Sí. Eu teño un cómplice literario que é un poeta de Bruxelas, Ramón Neto, que ele é da Illa de Arousa. Uh-huh. E a de léxico que aprendo falando con ele e lendolle os seus poemarios, porque ele ten un léxico mariñeiro que eu non teño, claro. Son de ordes, eu son de interior. Uh-huh. E todo o que aprendín de léxico mariñeiro aprendín escoitando e lendolle os seus poemas. Sí, sí, sí. É que ese falar mariñeiro, que a mí me encanta tanto, porque eu tiño uns grandes amigos alá en Moaña, Elino Morrazo, e vamos, eu doilos a eles, e a veces digo, non, ti fala como falas aquí, porque senón eu non me entero. Como dicía aquel, dice, no me fales que no, digo, no me berres que no me falas. Sí, señor, sí. Y ahí pues, y eso así, pasa como a poesía, que o que acabas de dicir ti, pois eu penso que en cada sitio, e eu coñe unha vez oíñe falar eu a Álvaro Cunqueiro, que digo, non, non, se eu quero que me recoñezcan da zoa donde son, que quero escribir da, como a zoa do donde son. Sí. Dice, por aí, sí. Por aí, pois dicimos, pois este de da parte, da, por exemplo, da parte do mar, este do interior, este da. Porque quizáis na maneira de escribir unha poesía, o tempo e na zoa donde vives sexa diferente, non? Sí, mira, vou te contar o caso un poema que presentei en Palafrugell. Palafrugell, aquí en Gerona. En Girona, sí. Sí, en Girona. Resulta que levaba un xogo lingüístico. O primeiro era na fundación Jesús Serra, non? Sí. Un premio bastante grande e eu estaba experimentando coa lingua, non? Uh-huh. E entón coloquei unha frase que ten un dobre sentido. Era unha sensación que se sentaba no colo. Uh-huh. Que a frase en galego, o sentarse no colo, é un concepto moi cariñoso, un concepto que está relacionado cos nenos, cando son pequenos e tal. E traducina directamente ao español. E eu dicía, bon, os de Palafrugell van pensar que estou como un cencerro ou como unha cabra montesa. Porque en español ten un significado totalmente terrible. Sentarse no colo é sentarse en riba dunha parte do intestino. Sí. E iso ten que ser moi doloroso. Sí. E gustoume moito, non, a interpretación que fixeron e que comprendesen ese xogo, non? Sí, sí. Pois o mesmo pasa coas palabras. Hai palabras que aquí poden, de aldea para aldea, poden ter significados diferentes. Sí. Por exemplo, no sur da Galiza son moi típicas as filloas de sangue. Sí. E contas a alguén do norte e vomitas en riba. Sí, sí, sí, sí. E claro, xa cando faz unha poesía e utilizando pois ese tipo de palabras, sabes, sí, o que vas a provocar no lector. E un libro publicado pode acabar no norte, pode acabar no sur, pode acabar nos Ancares ou hai que saber. É como dicir que se tú é unos Ancares e tal, que se me pegou bastante, por exemplo, iso de dicirme, temos que estar orgullosos, e lhe dicimos, temos que estar orgullosos pois do que temos, non? Pois eu, cando eso digo, temos que estar gabados do que temos, ou gabarnos do que temos. E entón dice, pero iso de gabarse da parte de Pontevedra. Digo, bueno, está na lingua galega, pero tamén, si, pois, a veces salenme cousas así, non? Sí. E entón, pois, a veces a xente queda así. Entón, agora, porque menos mal que a xuventude se move moito e entón entende todo, e se estudio galego, castelán, en fin, se estudia todo, e entón pois a xente, a xuventude está moito máis preparada. Bueno, hai que seguir dando, ya non nos podemos descoidar, porque con isto dos recortes non sei onde chegaremos. Moitas das cousas agora hai que aprendelas fora dos libros de texto. Sí, desde logo, moitas delas, sí. Eu gostaria metar na idade de hoxe e ter unha avoa como tiña ou avós para que te enseñaran. Esos son os mellores mestres. Sí. Hombre, eu lembro que hai uns anos, cando se falaba do galego e tal, lembro, porque tiño unha irmán que é maestra tamén, é docente, anca ahora está xubilada, que na provincia da Coruña, ou non sei en que sitio era, será aí por cerca de Monferro, por aí, que había escolas que iban buscar os avós para que explicaran as cousas aos cativos na escola. Sí, sí, sí. Aquí na Coruña tamén houve unha iniciativa, bueno, aquí houve unha época que estivo bipartito e pues, o bloque levaba unha parte e centrou moito a educación tamén da xente nova coa transmisión da lingua, non? Exactamente. E aquí, pois, fixerase un proxecto dese tipo que hoxendía xa non se mantén e é unha mágoa porque non só é as palabras, senón tamén o coñecemento, non? Isto falaba unha vez con Ramón Nicolás, o crítico literario, e dicía, mira, el facía unha pregunta no cuestionario Proust e dicíame, que te gustaría ser? E eu dicía, a mí gustaría ser como miña avó. A miña avó miraba unha vaca e só pola cara sabía se si ia parir ou non. Eh. Ou ou miraba po vieiteiro e sabía se si estaba listo para ser apañado ou non, claro. Sabía con iso un aceite. Eu todo ese coñecemento perdino, a mí non me chegou. Claro. Porque sí, podemos acordar do vieiteiro, podemos acordar da vaca e tal, e cantas cousas das que non me acordo. Cuántas cousas non quedan aí. Claro, claro. Que ela pues, tiña un coñecemento e unha relación coas cousas do seu redor, co entorno, xa non só cos animais e coas plantas, senón coa xente tamén, que sabía intuir, pois, porque lle fora aprendido de seus pais, despois fora lle aprendido de seus avós, claro. E era todo unha cadea de transmisión. Exactamente, despois ela vivió directamente. Sí. Bueno, ¿varnos a agasallar con unha poesía? Pois, sí, no salón. Cando ti me digas, pues nada, estamos onde anamnese. Pois es comeza cando a ti che vai a ver. Non consegue recordarme dentro dos días que vivimos xuntos, presentes o meu corpo, o meu alento por trás da túa orella, as miñas mans venteando os cabelos brancos, curva da felicidade, as semanas despois dos teus dedos calando as puntadas do sexo, a erección do teu pube, sen poder nomear os límites dos meus beizos o mollar a tua lingua, abres os ollos sorprendida. Desculpa, non me acordo de ti. E no chan reventan mil triscos os cascarexos do prazer esquecido a beira dos pensamentos que tento atrapar a imaxe. O instante, o cuspe atragoado na gorxa, e xa teño unha pestana no futuro. Reteño na memoria ese xesto estéril. Muy ben, ostras, Eli, jolín, uf, que preciosa. Esa nada, esa hai que, en fin. Moitas grazas. Preciosa, preciosa. Desde logo, unha galega que non naceu en Galicia. Son filla da emigración. Eres filla da emigración, da diáspora. Filla da diáspora. Filla da diáspora, e máis unha diáspora complexa que miña nai marchou para Venezuela e meu pai para Londres e encontráronse de casualidade porque miña nai tiña unha irmá vivindo en Londres, que senón, ao mellor, nin sequera estaba aquí. Exactamente. Pois vaya galega. Sí, despois de dar media volta ao mundo, resulta que son de aldeas que están a 10 kilómetros de distancia. Mira, fíxate tú. Sí. Pois, Eli, como xa falamos antes a micro pechado, volveremos a escoitarnos, e agradezco eche moito que me atendeses hoxe aquí, porque hoxe non está o compañeiro Xulio. Témolo por Ibiza. Pero podemos saudar igual, escoitaranos, non? Sí, bueno, pero para o sábado máis que seguro que o teremos para que sea por teléfono. Pois, Armando, un millón de grazas por deixarme participar, porque sabes que cando estiven aí recibín un cariño inmenso e non só iso, senón que puiden ver de primeira man e comprobar de primeira man todo o traballo que está desfacendo pola cultura galega, tanto na Asociación Rosalía de Castro como en San Boix, como en Radio Cornella e persoalmente, non? Sois persoas que levades Galicia a literatura, a música, e o sentir, que é o máis importante. Exactamente. Pois, moitísimas grazas. As grazas a ti porque deixarnos que te molestemos de vez en cuando. Unha aperta moi forte e biquiños. Unha aperta, biquiños. Hasta luego. Bueno, amiguiños, isto hoxe non dá para máis, así que vos digo hasta o vindeiro xoves. En primeiro lugar, darlle as gracias a Fernando, que nos estuvo acompañando pois a segunda hora. E que nada, amigos, biquiños moi fortes, e digo xoves que ven, que a bondade e o cariño vos acompañen.